سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. دویم حصہ د سورت محمد شروع د ویقول الذین آمنون دیکھے اللہ د منافقین ناکار صفتنا ناکار اوصاف د منافقین ناکار حالات دا اتلس سمخ کی آیاتن کی ذکر شو حوصہ و دی روان و آیاتن کی اللہ ذکر کی آخر د صورت پوری بس ددی منافقین و بخل ددی منافقین و آغ صفت چغد ایمان سر منافی دے ستا کلمہ ہوئے او مسلمان شو بیا دروغ ہوئے مسلمان بنے چی کلمہ دے ہوئے او مسلمان شو نمونز بکے چی منز نکے نو مسلمان بنائے دا دن پہر یا اوکار کے بتمخ کی رستو کی گے بنا چی رستو شو نو اسلام تر خطرہ دا ذکر دا مسلمانے سر دا خبر نخائی ام مسلمانے ام لگیا یا کل قرآن پسی کل پیغمبر پسی کل خپل مرگرو پسی آج کارون پیغمبر با اکلو نا منافقینو بخپل میانس کی کدا با دا منافق زلطا رالو او کخپل مرگری تا بے ہوئے پا ابتدائی حالاتو کی پیغمبر دا غینا نو خبر خو آخر کی اللہ پیغمبر تا سالاماتو خودل سنخی و تاو خودی چه منافق تا تا گوری نو تا بے پیجنی جو سڑے چراغ او تا سرے خبر شروع کرے نو پیغمبر تا تا پتہ لگی دا غد خبر او نجدا مومن دے صحیح خدا منافق خڑے ر زمانہ پیغمبر تا پتہ نو زکہ چلا ویلو پیغمبر تجری مدینہ کی چاپی اطراف کی بانڈو کی و من من حولکم من الاعراب منافقون پیغمبر تا تے پتہ نشتا تے نہ پیجے مونگ پیجن مونگ دا غید حال خبر خودی صورت کے اویات نازل شو او مفسرین وی جکل آغا آیات نازل شو دا غی نرستو پیغمبر بچے اوکا تا اندازے تا نو آواز بے اوکو پلانی پاسا زوزر جماعت تا پلانی پاسا فاقیدہ نمونہ بے واغست او دا بے و تبی تاسو کی منافقان شتا اللہ نو یری گئے نو چا خوب تو بویستا اکا غیب پا اندازہ بانی پوشی او دا کارو نا خوب مون کشتا غیب بیا بار نکاتو او سوک بدا سیو چا بس اگی خوب آغا خپل خبر و نو بس اگی بیر جمعہ تا بارویست ندین دا معلومی گی چا منافق کلا خالص مسلمانانو تا پتاو لگی چدا منافق تن بیا جمعات کم نپری دی نا کلمہ وی نا منزو نکی دا دیر لوی شیخی تسبیب و سرائی پا گس لاس کی بلگیای ہوں حڑی بے پلار بلگیای و ٹک ٹک بے شروع کڑی دا منافق نہ باغ کار کی گی جگہ پیغمبر نہیں کرے دا خوٹا نہ خلا دا منافق نہ بدا سے کارون کی گی جگہ بد ٹول مسلمانان و دا کارون نہ خلاف تو پاکستان لسو پکور کے بے کو رکھے جوڑ کڑی متا تو پتہ لکھ جی دیکھو پل سا میں ڈنگ گئی ارے مسلمان نن دے یہ جمعہ تم پری دے خدا پیغمبر پا آخر کے پوہ سے چکلا اللہ پوک او چکلا نو پوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام خواہ کے ناستی کلا کلا غزویل امروان جی کلا کلا معلوم ورکی حس پتہ پیغمبر تنے لگی چپدی کی مخلص سوکتے او پدی کی غیر مخلص سوکتے او چھ باز ایتون با نازل شو باس یا پتہ او لگی دا بیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا لکے او حکیم دے او اگر تشخیصو کی دا بیماران دا اگر تجربو شی دا تجربے نرستو چھ اگر یو مریض تاو گوری نو دا اگر زین اول آواز ور کی پان دا زبان اگر پوئی ولی دا اگر تجربہ شوی دا اگر خوال سل مریضان دا اگر سراغلی وقت پی پوشیوی تو پیغمبر خوال خوب دیر رات لو کچھ یو راغے او پیغمبر و تو کا تو نعلامہ پکی موجود وا وہ تو بے پاس نو دا غصی بلو دا غصی بلو بہر حال دی روان حصہ کی طول لدی منافقینو تا تلس پرکی اللہ ان اللذین ارتدو علی ادبارہم یقینن غکسان ارتدو چی واپس شو علی ادبارہم پخپلو شاگانو بانے من بعد ما تبین لهم الہدا پس داغینا چخکار شدیتا ہدایت قرآن دین اسلام خپتا و تو لگی دے جدا دین حق دے دا قرآن حق دے دا پیغمبر حق دے پا دے لار بانے خدا اللہ دیر انبیاء تلی دے دنیا دا خو صحیح لار دا او بیاو مغی واؤلے دا اللہ وی دا ولی الشیطان سول لهم شیطان خیستک لدیتا سول لهم اے زیان لہو دادی چی کم عمل کی نو دا عمل نو تخیستا کن دادی چی اس کم کارو کو نو دا کاری و تخیستا کو ارتدو علی ادبارہم دین شتا قرآن شتا پیغمبر شتا او پا ہر سبانی دی پو دی خودی پل شیطان و خپل تبلیغ کردی اگا لگیا رہے کنے دشوی و درواز محنت کی نو دا آغا آغا محنتو اگر خون پا بازی کسانو مانی اثارو کی سوال لکھو اللہ وی شیطان خیستک لو دیتا دین اسلام تک پاتے شو یو دا عمل و تا خیستک و دویم و املا لهم امیدون ورک لو دیتا امیدون ولا ورک لو دنیا دور مال و جمع کی او که پا دی دین که پاتشوی دا کم جد دین چه زمونگا ریگا وندی را وڑه نو دا یاد ساتا چه خوار بشه اس بس رم پاتی نشی او تا غپلانی سا نگوری دا مخی دیر مالو ام لا لهم قسم قسم امیدون و تورکی پسکی پا خلاف دا پیغمبر کی پا خلاف دا مومنانو کی پا خلاف دا دین اسلام کی چتر آزاد زمونگا مرگرشا نو تب یاو گورا کنا دنیا دے مزو تا نامال بتا پس را روانی و املا لہو یو مانا دادا چرا دی املا دا پار فائل الشیطان شی سنگا چرا دی مخ کی فیل چی سوال دے دی فائل دا شیطان دے نوی دغا سی و املا یعنی ای شیطانو دی شیطان ولو میدون ورک شیطان ٹول مردغ کئی ہر انسان دے پہ امید کے ساتھ ہی ہو بدغ امید کے انسان لمر گئے شی قصہ ختم شی دویم دا چی املا دا فعل لے او فاعل اللہ لے و املا لہم اللہ مہلت ورکی دیتا ہر گناہگار تا ہر یو کافر تا ہر یو مشرک تا نو دا منافقم ورسرشو اللہ دی لمہلت ورکی او دا مهلت ته څه د پاره ورکي. سورت آل عمران کې یو وجه ذکر شوی وا لیزدادو، دا ردی د پاره چې دی ګناه سیوا کی. دته چې سور عمر سیوا کیږي نو ګناونه به سیوا کیږي. د فرعون عمر څلور سوه کاله سره پاس، او دا په دې څلور سوه څه د پاسه څلور سوه کاله کې دو څه کار نه دی کړی. د دې ایمان ته نه دی خیال شوی، بلکې د به ځان له دعوه کولو چې زه الله یم، زه الهی ام لا لهم الله مهلت ورکی دی تنه چې سور مهلت و تورکی نو د خلکو په دې ځړ کې راځي. ویره دا سړی بډې الله ته نږدې دی، د ده بډېر څه قبول شوي نو عمر هم ګوره ډېر دی او مال وسره هم ډېر دی، او خلک هغه ته خوشحالیږي او خفه کیږي چې ورته ګوري چې یاره دغسې مال زمونږ وینو. نو قارون له سوره ورکړه، د هغه خزانې خو په څلوېښتو خچرو، او دا بر سرمنې نه جوړې وي دا کونجانې، نو چې کونجانې به غوندې به ډک کړو بوجې به ډکې کړې او په څلوېښتو خچرو به کېښودې. نو چې خزانې به سوره وي یاره، هدوره مال او دولت وو، الله ورته مهلت ورکړو. نو آخر کې څه چلو شو؟ اټولې والا په سر باندې کېښود او ته یې زه پکته هغسې په ځمکه کې روان دی. ذالک بأنهم قالوا، دا په دې وجه چې دی ویلو. ذالک بأنهم قالوا، دا دوه قسمه خلقو چا دا ویلو. د دې قالوا، د دې مقولی ویونکي دا سوکو وی دا د مکې مشرکانو، دا منافقانو او یا یهودو. ذالک دا شیطان آخر دی خلق ته سویلو چې د دین دین پاتې شو، د شیطان په خبرو پسې روان شو. ذالک بأنهم، وی دا په دی وجه چې دی یهودو دی منافقانو قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، ویلی وغه کسانو ته چې غی بد ګڼلو کتاب د الله، فیصله د الله، حکم د الله، ما نزل الله دا قرآن. دی یهودو او دی منافقانو با مکی والو تبی، او دا مکی والو قرآن سر دشمنی وا، قرآن بدیش. بی باز خبر کی و منگ استاسو مرگری و خواه مزگور دا منافق سوکو کلمه ویلی وا، دا یهودی سوکو دام دا کتاب خواوندو تورات پترخ کی نیولیو، دام مولا دی او دا غمزان تا مسلمان وی. دو تنه یو ځای شوی دی، یوی بلا وی بلی بلا تا وی چی بو یهودی بلا سشی، اصل پک دا منافق دی. دم کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله، دا غبلم کلمه ویل لا اله الا الله موسی کلیم الله، اغم پا تورات بانی او پا انجیل بانی ایمان را وڑه دی. دا دو قسمه خلق دی به د مکی د مشرکانو ته وی چې غیرو کتاب نه خبر، بلکې د الله کتاب سره د غی دښمنی و، و ته وی که ضرورت راځي نو باید خبر کې مونږ ستاسو مرګرتیا کوو. ها عجیب مسلمان ښه، عجیب کتابی مولا صاحب تا خو کتاب پترخ کینی ولې دی، او دا بل چر سره د کلمه ویل د محمد صلی الله علیه وسلم، او د مکی مشرکانو ته وی وی بابا دی خبرو که بستاسو مونگا منو خواه سمت لبو کل تاسو پیغمبر سره جگڑی دا خلاف سا خبری چی رازه وجنوی رازه دا مرگری ولی ختمو رازه دا مکینه و باسو نوی مونگ برا سر تعاون کو دا با تشاوی دی مومن دا چه زان تا بی مومن وی کلمه ویلی و جماعت کی با ناستو تصویب با سروی سپین جامه با او پتکی بی والی و بیر خلق با پی دوکا کی دو. دا گوره پا هر زمانه کی خواه منافقین چه پا دی سوال لسه مصده که کم دی، نو تاسو یقینو که او پا خجامه که رستو براشی دهی چه کمی خواگی پسته خبری کهی تا بڑیر زیاد دوکش داغی پا دی خبرو بانده چه خبری کهی نو تا بویگه نو بس دا خلی نو گلو نو را دوری گیره دا. اللہ پیغمبر تاوی زیتا تا نخ خیمه گوره و دا دا منافق ده. په ابتدائی حالات کې خود مسلمانانو دغه سه حالو. ذالک بأنهم قالوا، دا په دی وجه چی یقیناً دے منافقانو یہودو قالو ویلو چاہتا للذین اغا کسانو تا کریہو ما نزل اللہ چی غیب بد گنلو اغا کتاب چرا لے گلے دے اللہ سنمکی مشرکان دے مولیانو او دے منافقانو یہودو بسوی دے مکی والاو تسنو تیعوکم زرد چی منگا بستاسو تابداری کو فی بعد الامری زردا چی مونگا واسطہ سو تابداری کو فی بعد الامر پا بعد کار کی دے بعد امر دلاند مفسرین ذکر کی اے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پا بعد خبرو کی مونگا منو آ بعد خبری سدی چکر تاسو را پیغمبر خلاف مشورہ کوئے کرن مونگ برا سر ناس دا بوتا چاوی دی مسلمان سے بو دا بوتا چاوی دے مولا سے بودا کتاب والے چودا یہود دیو نسوارا جی معلومی گی دا چی منافق او یہودی پا دے خبر کی یو سنگ چی یہودی دا اللہ سخت دشمن دے نو دا سی منافق دا اللہ سخت دشمن دے او منافق سوک دے بظاہر مسلمان او پا پٹ کی او پا خیٹا کی ظاہر دا غیو شان او باطن دا غبر شان چی نی پی جنین دا ظاہر او باطن با یو بل سرم خلیب زکر چی تا سر خبری کی تب وجہ دا کار مسلمان دی لیکن زرک ایمان نشتا پزرک اسلام نشتا سنتیعکم فی بعد الامر دا چا تا ہوئی مشرکانو تا ہوئی تاسو بعد خبری بمونگا مونگا بس تاسو منو تاسو ننگو رہے پری دنیا کے خیالم دی یو طرف تا یہود دی او دا غیب طول دنیا بانی تسلط دی مغربی ملکون چی سور دی نو کاغه یهود دی او کنه سوارا دی سایان دی پاغی بانی تسلط تا یهود دی آغا یهود او پا مسلمانانو که منافقانو گورا مسلمانان دی او منافقان دی و توی سنتیعکم فی بعد الامر دا خو طول دنیا تا پتر کنه چرا دی ملک تا عقیده سایی دا کنه طول دنیا تا دا پتر چه عقیده دا سعودی دا سا عقیده را بلچانیش تا پا دی دنیا کی اسلام دے دے نخور شوی دے قرآن دلتا نازل شوی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دلتا پیدا کردے دے نن کتاسو گور ہے دا سی او ملک چپاغی کے با مزار نہیں نو صرف دا یو ملک بتاسو تو ملے وی کد پیغمبر دا قبر نن مزار جوڑ شوی دے نا آغا صحابوں نے دے جو کردے کدی تاسو رو صحابوں پا زمانے کے پا تاریخ کیوں گورے چا نبی علیہ الصلات والسلام قبر دا سو لکا دا اس چرے بعض بادشاہان یو وقت سر یو کارو کی پاغی بانی علماء یا پو خلق نہیں نیولے زکر دا عقیدہ و سباری او پا ہر یو ملک حق پرس علماء آغا یو طرف تی حکومت بل طرف تی دا آغی ٹک تا چی دا حکومت خبری باغی منی خدا آغی خبری حکومت تولی نمانی کا غار یا حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلیو پا آخر کی چی اللہ زخر دنیا نظم خزما دا قبر نمزار جوڑ نشی چل دنیا مخلوق راضی او زمانہ سوالو نشورو چی زمانہ قبر نچا پیر گردی بعض خلق اعتراض کی وہ گور جماعت تے مسجد نبوی او دے پلا بکی دا پیغمبر قبر دے نا تو ایدا تا پسوک جی دا کم زے کہ پیغمبر دا پن دے دا چاو دا زے دا کور دا چاو دا خود عائشی رضی اللہ تعالی عنہا کوٹا وا نو عائشی رضی اللہ عنہا دا کوٹا چاو ارکڑی وا اگر دا چا بی بی وا اخو ام المومنین وکنا لکه څنګه چې نوري بی بیانی د پیغمبر هغه د مونږه مین دی نو عائشه رضی الله تعالی هم د ټول امت مور و نو هغه له کوټه کې چا جوړ کړی و د پیغمبر جوړ کړی و نبی له صلوات و سلام د دنیا نه لاړ او نه بی بیانی ژوندې پاتې شوی نو دا په پردو کورونو کې اوسېدو نه پیغمبر ول خپل کورونه ور کړو دا خو د نبی له صلوات و سلام خپل کور کنه دلته دفن کېده او کده بلی بیبی بکور کې دفن کېده خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سره محبت دی ویلو دی وصیت کړو نو د عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې هغه دفن شو جمعه دې طرف ته خې طرف ته او دا دې کس طرف ته رستو چې بیا د دې ملک مشرانو جمعه فراخو توصیه پکې کوله ناغینه دیوال ته او دې غزان لزیری پدی باز نه پو خلق دی او پو خلق دی خدا نه پو کړی دی اغي دی عربو ته وی دا مشرکان دی ولی وی په جمعات کې خبر دی دی عبادت کوي دا سر غي سترګې پټې کړې کله چې قبر ځان لیو طرف تر د جمعات په حصہ کې نه دی. هغه عائشہ رضی اللہ عنہا کوټه وا د پیغمبر خپل کورو په هغه کې دفن شو. دیوال ته نه تاو دی د هغه ځان لخپلې سو د جمعات ځان لخپلې سو. اوس په جمعات کې دن نه راغی او ما هغه سیغه د جمعات په حصہ کې نه دی. مسجد نبوی ځان لدی او هغه ځان لدی. لہذا کدی او طرف ته دغه کوټه راغلی او په هغه کې څوک دفنی اس خبر نه ده د جمعات حصہ ده او ته په هغه کې څوک دفن کی او کوټه ولا ځان لکه بیا هم روان دي نه روا ده خو هغه د جمعات حصہ نه ده هغه د هغه خپل کور او په هغه کې دفن شو. به هر حال د منافقینو او د یهودو رویه یو ده. استاد وګوره دا چې کوم روافض دي په دنیا کې او د مسلمانانو سخت دشمنان دي او نن دې سره دشمنی ده نو چا سره یو دي؟ یهودو سره یو دي. او مونږ وایو چې مسلمانان دي. روافضو په باره کې چې چا په مخ کې دا خبره وکړي چې روافض خو مړه ټوله هو صحابه ته کنزل کې قرآن نه مني او دا نه مني او دا نه مني وي ته مسلمان ته کافر وای. نو چې کلمې ویلي او منځونه کړي او بعضې غزواتو کې هم د پیغمبر سره شریک شوي نو ته به هغوی ته هم بیا کافر وای. او هغوی ته به مونږ کافر وای ځکه چې الله ورته کافر ویلي. عبدالله ابن ابی ابن سلول ته به څه وایي؟ نوم یې عبدالله و دا الله بنده. او په مدینه کې هغه په یو شیخ او په صوفي باندې مشهور و او رئیس المنافقین و. دا خو چې دا کلمې ویلي دنه لوی خطره ده. نن په ټوله دنیا کې د دې ملک سره زیات بغض او حسد د چا دی؟ د ایرانو او د یهودو. او الله هم دا یو شی دی. دا یو شی په دې کې څه فرق نشته. ذالک بانهم قالو د منافقانو او د یهودو دواړو چاته وي د مکې مشرکانو ته وي وی سنطيعکم فی بعض الامر که ضرورت راځي نو مونږ به تاسو خبره تاسو مرګری به یو ښه ضرورت پس راځي د پیغمبر خلاف د الله ر توحید خلاف د صحیح مسلمانانو خلاف. الله وی تاسو خدا سے لگیا ہے لکه چې ما ته صفته نشته. والله یعلم اسرارهم الله پوهیږي د دې پرازونو باندې اسرار سر راسته وي. و اسررت لهم اسرارا اسرار چې راځي نو معنا راس. اسرار جمع د سر ده او چې اسرار راځي نو اسرار جرګو ته وي. الله وی ستا په پټو جرګو باندې زه پوهیږم چې ته د چا سره جرګی کوي. والله يعلم اسرارهم دوڑا معنی صحیح دی. اللہ پوئی گی ردی پا رازونو بانی او اللہ پوئی گی ردی پا پوٹو جرگو بانی. فکیفا سرنگ حال وی اذا توفتهم الملائکتو کلا چی وجنی دی لرا ملائک یدربونا وجوههم وادبارهم او وحی مخون ردی او شاگان ردی. ملائک برا لکن پا غزوہ کی بنازل شو مومنانو دا امداد او دا خوشحبر دا پارا او هغې سره به چابکو اواز به راته د هغې باقاعده بعضې صحابه به اوري د بیا به وروسته پیغمبر ته وي. او د هغې شکل پیغمبر لیدلی وو چې په دې شکل کې راغلي وو جامې نه پیغمبر واقف وو. هغوی به هم پاسونو باندې سوار وو او یا به دغسې را روان وو. دومره به پته لګېده چې دا اواز د هغې د چابک دی. څوک به یې والو یضربون وجوههم وادبارهم دا هغوی په مخ باندې به باقاعده د چابک نښې وي چې ملایکې په چابک باندې وي د هغې نه به څه بچ. یو زما استا چابک دی او یو د ملایکو چابک دی. ډانګ وي ډانګ بویا نو یضربون وجوههم وادبارهم په هغې باندې به گزار شوی و نو مخ به یې لګېدلی او د شاره طرف نه به لګېدلی. ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله دا په دې وجه چې دی تابعداري کړې وه دا هغه څه چې خفه کوي الله. اتبعوا ما اسخط الله قرآن خو هغوی پرېښو هغوی روان وو په هغه څه باندې چې الله یې خفه کوو. شرک هغوی اخیستی وو. رسمونه او رواجونه یې اخیستي وو. دین د یهودو یې اخیستی وو. دین د مشرکانو د هغوی خویونه یې خپل کړي وو او په دې الله خفه کېده. وکرهوا رضوانه او بد یې ګڼلې وه د الله رضا. فأحبط أعمالهم برباد كل الله عمل نردي. أم حسب الذين في قلوبهم مرض آیا گمان کی هغه کسان چې په زړونو د هغې کې مرض بیماری ده. دا بیماری سو شک تردد و نفاق و منافقت ست ہوئی چت خبر ہے یوک او عمل لاغی خلاف یقولون ما لا یفعلون ظاہر کی یو سدی او باطن کی بل سدی چی ظاہر او باطن دا انسان برابر نہیں دیتا منافقت ہوئی شک یرا کہ چرے زما حالت خوش ہے نا نو تم ما بیا وی نی ناغه بخپل حالات دکاتو مسلمان بو کلمہ بی ویلی وا خدا هغه کلمہ رسو د پاره وا دے پ شک تشکو پڑے رہے باندی ولاڑو کز مالدار شما اسلام کی ہوگیا کلکش دا دین بر ہمارا پارا خی او کچرے معمولی غن تا تکلیف و مصیبت پا پیرا گیا یا بیچے تکور کی لور پیدا شوا اخپل دغنا بو واپس شو اللہ و استاسو سخیال دے استاسو پڑکی او طرف تا شک دے بل طرف تا منافقت دے تردد دے لکا دا خادمے دا نخپل سوڑا خطار چا بکم تا ربانی لاد شو اللہ و استاسو سخیال دے جزب استاسو دا زلد اکینی دا بغض او حسد کارن کم پیغمبر تا ام دا ام دا دید پار سوالیه دا ام حسب الذین آیا گمان کی اغا کسانو فی قلوبهم مردون پزلونو دا اغی کی بیماری دا لن یخرج اللہ و ادغانهم چراو بنا باسی اللہ دا اغی دا ذلا اغا کینی خکار بنا کی اللہ لن یخرج اللہ دا دید خیال دے چی اللہ بگنی دا دید دا ذلونو اغا کینی او بغض او حسد ظاہر تراو نباسی اللہ وی چر دا سندا تا د زړه کې نه بزخ کار کم مؤمنانو ته پته ولګي ولي پیغمبر به خبر کم را روانو یاتونو کې الله علامات ذکر کوي پیغمبر ته چې د دې منافقینو دا علامات دی وته وګوره نو بس هغې په یو ځای کې بیا د هغې د پناه څه ځای نه و نو چا وله بیا پناه نه شو ورکولی ولي دلته به چې جومات ته رالو نو مخکې خو چاته پته نه لګېده د ستنې شاته به ودرېدو او د جمیر وز باوا نو چه منز باو شو نو مومنان با بخپل خپل ځای باندې ناستو منافق بدا سکاتو یار دی وقتی ما پیغمبر نوینی نو غلی بے کشو کو باوتو ولی وز با اعلان کی گی چنده ورکه وز با آوازو شی چه شا بے ورشه کور تا تور راواله دال لاواخله زغر راواخله اس برابر کا لانی دی تزو غزوه دا نو دا با دی با لر اوتو مدخو بچی رستو بوتا بیا چاوی زخو نیم خبر زخو ما بجومات کی ما خوصو نوی اوری دیلی نو دب زکر ناوری دا جدو منزو کنو بش غرب اوال آپا لبی پیغمبر صحیح کو چا آقا خوز نیم علی دلی او چکل پیغمبر تا علاماتو خودیشو لکر اروانو یتونو که اللہ ردی حال ذکر کئی نو بیا خواقی زان نشو پتولی نو بیا غی جومات تا راتوم چکل یو آیات کریمه نازل شد تاسو کلا جرگا کوئے منافق پا سر کی ناستو دبا زان رسولیم چیزا پا مشورہ کی کی نما مشوری دا پارا یو آیات نازل شد تاسو پیغمبر خوال ورده نو زان سر رسولی لگو دا یو خط طریقه را دا عبادت تی زان سر لگو انتا ستوخ پاو ڈالے اوڑا منافق نا مشورہ بیا پاتی شوا دیو بیا خوال نزده نور دا غطا پتا وچی وسو لس روپے بلا گول غاڑی بیا با جرگا خالی شوا دا اللہ را دی دا پارا دا سے کولو استاسو پا دی جماعت کی استاسو پا دی مشورہ کی چیتا منافق کی ننی ذکر دو خود مال سر لگی نچی خرچ کی بہر حالو دا ناکار سے پتونی دی واللہ با تل سپرکی دی منافقینو آخر دا صورت پوری ان اللذین ارتدو علی ادبارهم یقیناً اگر کسان چی واپس شو پخفلو شاگانو باندے من بعد ما تبین لهم الہدا پس داغینا چی خکار شدیتا دینو ہدایت الشیطانو سول لهم شیطان خیست کریو دیتا ندیدا ناکار عملنا و املا لهم او میدون ورکل دیتا یا و املا لهم اللہ محلت ورک دیتا ذالکا بی انہم دا پا دی وجہ چی دی منافقانو یهودو قالو ویلو للذین کریو اغا کسانو تا چی بدگن لیو ما نزل اللہو آغا کتابو چرا لگل دی اللہ سنو تیعکم زردہ چی منگا بستاسو خبر منو فی بعد الامری پا بعد خبرو کی تاسو تابیداری بکو په بعضې خبرو کې چې هغې کې د پیغمبر مخالفت والله يعلم اسرارهم الله پوهېږي د دې په جرګو په رازونو فکیف څه عجیبه حال وي اذا توفتهم الملائکه کلا چې وجنې دي لرا ملائک یضربون وجوههم وادبارهم وخبا مخونه لري او شاګانې نه دي ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله دا په دې وجه چې دي تابعداري کړې وه دا هغه څه چې غوسه کوي الله خفه کوي الله وکرهوا رضوانه او دی بد ګڼلې وه رضا د الله فاحبط اعمالهم نو الله برباد کړه عملونه ردي ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا گمان کی هغه کسانو چې په زړونو لاغي کې بیماری ده الن یخرج الله اضغانهم چې ښکاره بنه کی الله یارو بنه باسي الله ردی د زړونو هغه بغض او حسد او کینی بلکې ښکاره به کی او رو به باسي والا